گران مخترم والدین کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 114 نمبر کے سٹ جب مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کی 12/9/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتہ یاد ساتھی اشاوری توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 جدا جدا واقعات او دا طول واقعونا بعد دا آیت نازل شی. حضرت شیخ القرآن دا پینڈے جواہر القرآن درم جل صفحہ 1274 کے وی زینب بنت جہش کرے گا بنس کلے ہوں او حضرت عائشی و حفصی و تسلح کرے ہوں. بارحال دا آیت کریمہ نازل شو چھے پیغمبرہ وزان باندے حلال محرم ہوا دا خو سستا ٹھیکہ داری نہ دا خدای زیما ما گبین حلال کرے تب ٹکس کے کب قسم بد مات ہے اور تب گبین ٹک خورے خا. دا حلال و پزان حرام اول در قسم دی لکہ یو شیر حلال قطعی او یو انسان عقیدتن حرام گنی نو دا کفر او گناہ عظیم دے او کہ عقیدتن حرام نہ گنی بغیر دس مصلحت نہ قسم خوری پزان حرام کی نو دا گناہ دے. دا سے قسم ماتول داغے کا پارور کول واجب دی او قسم مصلحت ہی پکے نو جائز او خلاف اولاد درم دا چنے عقیدتن حرام گنی او نے پا قسم خوڑلو پزان حرام کی لیکن عملا ہمیشہ دا پاردان استعمالی لکہ دا اوخ وخا او زلکے قس کری نو دا عظم کپا دین یتی چی ثواب دے نو دا بدت تے رہبانیت تے شرعن گناہ دے او کدا حلال و ترک دا ثواب پنیت نا بلکہ خپل سے جسمانی یا روحانی مرض علاج دا پارے نو دا بالکل جائز دے. بعض بزرگان چی لذات او مزے والے سیزو نا استعمالی اگر دا دے قبیلے نا دیخا دانے دیگنے اگی و تا حرام ہوئی خا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چاہ مخاصو رحمتن والدے یا ایوہ النبی اے پیغمبران لم تحرم ولی بندے ما غشے احل اللہ لک چاہ حلال کردے اللہ تعالی رام پیغمبران دی امتیانو تا دی ہوایا ولی پزان بندو اے غشے چاہ اللہ ولی حرام ہے پزان غشے چ اللہ حلال کرے رہے نو پومت کے خزرا لکھنا نو دے خزو تو آیا ولی بند وے پزان باندھے یار وہی دے چرک سر ب نخرے خا کدے وہ خوڑ نو پلار بدی مڑکی گی او دا با اغا سو خوری چ پلارے مڑی خا وہی دے سڑی زامن لکہ دے زان نہ حلال و رام جوڑا وے لم تحرم ما احل اللہ خاون دے خز سرا پیو تالی کے پیو خوڑل وی دا خز خور شوا رواہ النساء دا روایت دا خزو دا نا پیغمبر کرے دا روایت نا خدے رواہ النساء کم معشوم چے تے خوری دا مور پی روی دا غی معشوم جوتاو بدے والا پلال لور کرے نو دا دی معشوم دا مور او دا غسڑے خور رور شو رواہ النساء دیتا دا خزو روایت وی خان. اللہ دے آیت کے رد کے لما تحرم ما حل اللہ لکا اے نبی ولی بندے آغشے چا حلال کرے دے اللہ تاسولا تب تغی مرضا تازواجک لٹوے پدے سرا خوشحالی دے بی بیانوستا یا دا مطلب چتا کر گنی بی بیانی دیستا امت تا دیو آئے چا اے زما امتی ستا دوا درے سلور بی بیانی دی آیا و در توی چی پلان کے کرا با خوالس کنکے نو تا قسم خوڑو چی بیا بران دا خپشی قسم دے کرا پلان کے کرا خوالس کو کم نا پلان کے کرا خوالس کو کا دا خز رضا منتو دا خدا رضا لٹو سپوشوے پا خبران لما تب تغی مرضاتا زواجے کا چی لٹوے پا دے سرا خوشالی دے بی بیانو ستا زکا دا خو بنی دی یو بن بوی چیرا آگی کرا بفارس کنک ہے بل ارد برتوی چیلتی باڑو زینن بیا بسک ہے نا نا نا نا آگا کار مبندو پزان چی اللہ پتا نی بن کری خوا واللہ غفور رحیم اللہ دے بخن کے رحم کن کے سورہ مائدہ واتیا یونس نہ پنزوس نہ پارس کے دا مسئلہ تیروا اللہ فرمائے المسائر مع المسامر دایو کتاب دے مصر نشائے شوے دے المسائر مع المسامر جل نمبر 21 وی اللہ دا سی چاہتا نبوت نہ دے ورکڑے چے دستر کے در رب برابر اللہ سر شرکڑی انہو لم یبعث من اشرک باللہ طرفت عین اللہ دا سے پیغمبر نظر آلے گلے چے دستر کے در رب امرہم شرکڑی سمانا پیغمبر دا خطاب پیغمبر تا دے مراد تے امت تا پیغمبر دے دا مطلب قد فرض اللہ لکم تحلتا ایمانکم فرض اللہ لکم کلام دے انتفا دے تحلت ایمانکم کفارہ یمین تا اشارہ دا دا قسم کفارے تا اشارہ دا اگر کفارہ مائدہ نہ ہاتیا کی منگوے لیوا قد فرض اللہ لکم تحلتا ایمانکم یقینا مقرر کری دی اللہ تا تلرا ما تولا قسم استاسو واللہ مولاکم اللہ جتراواد استاسو وهو العلیم الحکیم اگر پوا حکمتن والا وایز اثر النبی الى بعض ازواج حدیثا کم وقت پٹ اکڑا نبی علیہ السلام بعض بی بیان خپلتا یو خبرا نو فلما نبأت به نو ہر کلا چه دے خبر کڑا پاغی سر بلا و اظہرہ اللہ علیہ خبر ورک اللہ پاغی باندی نبی تا نو عرفا بازہ و آرزان بازین وی خود لا یو خبرہ مخیوالو دبلی خبرنا فلما نبأہا بہی نو ہر کلا چی نبی خبر ورکو پاغی بی بی تا یعنی حضرت حفصہ نو قالت حضرت حفصہ وطوئی من ام باکازا چاہتا لدا خبر در کردے قال نبأني العليم الخبير اغوے خبر را کرے ماتا پویا خبردار خدے ان توبہ اللہ فقط سغت قلوبکما دیکھ عائشہ و حفصہ دوڑا مراد دی ان توبہ کا توبہ وبا سے اللہ تا فقط سغت قلوبکما یقینا جوڑ دستا سو دڑنا د پار د توبہ و ان تظاہر علیہم او کتا سو ڈلی جوڑوائے پا خلاف داغ کے فإن الله هو مولاهم يقين الله داغ مولا دے وجبريل جبريل علیہ السلام وصالح المؤمنين نیکان مؤمنان نبی علیہ السلام یو رز ناراض شو خپشو یو میاش الائے کڑے وا قسمے پڑلو چی بی بیانو سر بنظم یو بالا خانہ وا اگے کہ بہ حضرت اسید نبی علیہ السلام بہ اسیدو التے بے وقت رہو صحابوں کے دا مشہور شوا چھ نبی علیہ السلام خضل طلاق ورکڑل حضرت عمر دے معلومات دا پارا نبی علیہ السلام لرا گئے دے نڑوان دے عائشہ خپل لور حفصہ ام سلمہ پو کڑے وے چھ لاڑو ابو بکر التناستے حضرت عمر ورتوئی حضرت دا بیبیان مبارک سب پریشانی دا کہ تا طلاق ورکڑی نو اللہ دے مل دے جبریل میکائیل ز ابو بکر خدا سے مل گرے عمر ورتوئی ز جماعت تلاڑل چلاڑ ٹول وئی منگا ٹول جماعت تلاڑو ٹول وئی چھ طلاق ورکڑی حضرت عمر ورتوئی ز پدی سات جماعت نرالم جماعت کے خٹول خلق وئی چھ خزل طلاق ورک نبی علیہ السلام وئی نا دے وئی ما وتوئی کی اجازتی چھ زمل گرو تو وئم چھ نبی علیہ السلام ویلی دی چھ نا ما طلاق نہیں دی ورک نبی علیہ السلام وئی دے رکھا دا نبی علیہ السلام دا بالا خانے نا دا کش شو عائشے تو وئی دا میاش دا یوکم دیر شوا ما ایلا کڑے وا سمانا ما خپل ایلا قسم واپس واغس. دا آیتنا نازل شو. اللہ فرمائے فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين یقینا اللہ دے مل دے جبریل دے مل دے مومنان دے مل گری والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر اور نور ٹول ملائک رستو دے دینا دا غد لکون کی دی اسا رب ان تلق کنا یبدل لو ازواجا خیرا من کنا. امید دے رب دے نبی کدا نبی طلاق ور کی دی بی بیانو تا نو بدلہ کی بور کی نوری بی بیانے چھ غرب استا سنا مسلماتین مسلمانانے مومناتین خکار ایمان لرن کی قانتاتین پزرنو تابداری کون کی دا حکم دا اللہ طائباتین توبہ کون کی عابداتین بندگی کون کی سائحاتین روجنیون کی سیباتین کنڈے و ابکارن او جینکے. یا زکر نبی علیہ السلام یو عائشہ وچی جینے و اکثر کنڈے جی خزو سرے نکاح کرے ٹولے کنڈے وے. یا ایو اللذین آمنو قو انفسکم و علیکم نارا اے ایمان والو بچ کوئے زانو نخپل او بال بچ پلا خاص کر دے یتیمانانو لحاظ ساتے زکا لیس الیتیم قد مات والدہو ان الیتیم یتیم العلم والعدب. یتیم دیتا یواز نو جی پلار مرشو بلکہ یتیم اگر جاغت علم و نخے ادب و تو نخے تجوندے پلارے خوچ علم و ادب دے و تو نخو نکو تجوندے مستاد آزوے یتیم دیکھا. ان الیتیم یتیم العلم والعدب یتیم آسا لگا دے جاغت آق علم او ادب و نخے خواد دا وجہ دا. اللہ فرمائے چھے حضرت عمر تا نبی علیہ السلام ہوئی دا کمو کارون چا اللہ منع کرے داغے ندی منع کوا ادا کمو کارون چا ورطا حکم دے داغے دا کولو اہل و عیال تا ہم وائخا. اللہ فرمایا اللذین آمنو قو انفسکم و علیکم نارا اے ایمان والا زان بچ کے زانون اقبل و اہلیکم قرآن اقبلا نارن دا ورنا وقود و الناس والحجارا خشاک داغے خلق دیو گٹے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد پاغے مقرر دی ملائک سخت طبیعت والا طاقتورے لا یعصون اللہ نافرمانی نہ کئی دا اللہ دا حکم ما حق حکم امرم چی امر کڑے دے دیتا ویفعلون ما یؤمرون کئی دا ملائک اگا سوچ دیتا حکمی نو بیا ہاروت و ماروت تیرے جب نہ سنگ راز وڑن کڑو بےدتیان افسر دا کسے کئی ہارو تو مارو تو زہرا استورے تے جوڑ شا پلانے چلو شو اوس پکندکے جب ناراض وڑن دیو پلانے نا ویفعلون ما یؤمرون. یا ایو اللذین کفروا لا تعتذروا اليوم دی تبویلی شی اے کافرانو بانے مکوینن انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدلی در کے دیشی تاسو تا داغ ملونو چی تاسو کوائے. یا ایو الذین آمنو توبو الی اللہ توبتا نصوحا ایمان والا توبہ اوبا سے اللہ تا توبہ خالصا توبہ نصوحا توبہ دال سنت والجماعت لکہ سورہ نساء او یا سورہ توبہ یوسل تلس دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوسو کو وطوی دا توبت نسوحا سے شیرے ستا ہوئی اگا وطو جواب کی ہوئی چشپک کارو نہ ہوکے نو داستا توبت نسوحا شولا. یو پتیر ناکار گناہ چخ پیمان شے دویم کم فرائض واجبات چے تا پر خودی دی ناغی قضا روڑے او درم پردے مال کم چتا غصب کڑ دے چاگا واپس کے او سنورم چاہتا چرے پلاس یا جب تکلیف رسولی چدا غین معافی غواڑے او پینزم آئندل دا گناہ دا نکولو قسطو کے او شپگم لکا سنگ چے دے زان دا اللہ پا نافرمانے کیلی دلے دے چدغ سے زان دا اللہ پا حکم منلو کی اووی نے نو پوشا چے زمان توبہ توبہ تن نصوحہ دا نو دار منگو والا راغ پخوا تفسیر دار منگو ناغد نسوا نہ سڑے جوڑ کو ہوس نہ پخوانو کتابونو کی داؤں اسے تٹکڑی آگا آخر کے دعا سے کرکڑے ہو یا اللہ زمنگ دعا توبہ دا سے قبول کے لگتا چی دا نسوہا سڑی توبہ قبول کرے ہو ناغ دا نسوہا نہ سڑے جوڑ کرے ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی توبہ نسوہا دادا چپتے رمل پیمانشی آئندل دا نکولو پخا ارادو کی او دا گناہ نہ دے آغا شان نپرت پیدا شی سمر چی دے پا گناہ کی مینوا نو بس تا پوشا چی زما توبہ اللہ قبول کرے دا. یا ایو اللذین آمنو توبو اللہ توبتا نسوا اے ایمان والاو توبو باس اللہ تا توبے اخلاص والا اسا ربکم ایو کفرانکم سیاتکم امید دستاسو ربا لری کستاسو نا تکریپون دا دنیا استاسو وایو دخلکم داخل بکتاسو جناتن جنتن تا تجریمن تا تلنار چھ بھائی کی بال آندے داغے نہ نیرونا یوم لا یخزی اللہ النبی پاغر دا قیامت نب شرمندکی اللہ نبی لرا والذین آمنوا معہم آکسان اللہ چیمان راولے داغ ملگر تیا کے نورہم یا صابینے دیم رنا ددی منڈے بوہی مخد دیتا وبے مانے پخی طرف ندی یقولو ندی بوئی ربنا اتمم لنا نورنا اے رب زمنگ پورا ساتے منگ لرا رنا زمنگ وغفر لنا بخنو کی منگتا انکا لا کل شین قدیر یقینن تا پارشی باندے قدرت والے. یا ایو النبیو جاہد الکفار ترغیب للجہاد اے نبی جہاد کوا کافرانو سرا پتورا والمنافقین منافقانو سرا پجبا وغلظ علیہم سختی کوا پدے ومأواهم جہنم زید دی جہنم دے وبئس المصیر بد زید ورگرزے دلو دے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بیان کر دے اللہ مثال دائے کسانو چ کافران دی امرأت نوح دخذے دنو علیہ السلام وامرأت لوط دخذے دلو علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا دا دوارا پنکا دا دو بندگانو دا بندگانو زمانوے صالحینے چنیکان وو نفخانتا ہما پٹ کفرو کو دوارو دے خزو نفلم یغنیا نما من اللہ شیام دفنکو اغا پیغمبرانو دا دوارو نا دا عذاب دا اللہ نسیشا وقیلت خل النار اویلی شو دوارو خزو تا وردن نشے جہنم تا مع الداخلین سرد داخلی دن کو اگورا کچرے پن سب باندے کار کے دے نو دلوت علیہ السلام خزبا بچے وے دنوح علیہ السلام خزبا بچے وے دلوت علیہ السلام خزبا دخپلو پیغمبرانو خاوندانو پا برکت باندے بچے وے دا خو ننی برکتیان رالو او زمونگا مونگا ستانداریو او زمونگا میاگانیو مونگ و صاحب زادگانیو او مونگ که عرص کو زمونگ پلار نیکه خ خلق تیر شوه ده نو که مونگا دو گناه اوم کو خو مونگ لخده سزا نرا کئی وای شابس دا ده آیت دلانده تفسیر روح المانی لکلی دی وی چه سوک ده نبی خزه تا زیناکار وایی ناغه پخپل زیناکار ده زکه نساء الانبیاء معصومات عن الوقوع فی الفاحشت لحرمت الانبیاء ده انبیاء و خزه ده زینان معصومی دی زکه دا ده پیغمبرانو عزت الله ساتل ده تک تا چه شرک بکڑی لکه خزه ده لوط علیه السلام تک تا چه شرک بکڑی لکه خزه ده نوح علیه السلام لیکن زنائے نہ کرے. اللہ فرمائے پاتشو دا فخانتا ہما مانا نو فخانتا ہما پٹ کفر کو دوارو دا مانا نا چی پٹ زنا اکڑ دوارو توبہ با سوایا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون بیان کرے دے اللہ مثال مومنان لرا دا خزے دا فرعون چکل موسیٰ علیہ السلام پا جادوگرو غالب شو نو آسیہ متاثر شوا او اسلام قبول کو او دا فرعون نے دا خپل اسلام پٹ اساتو. ابو ہریرہ وی فرعون آسیہ پا غرمو تڑلا پا بدنے والا سلور می خون ٹکوال یو پا دے لاس پا تلی باندے بل پا دے لاس یو پا دیخ پا پا پنجا بل پا دغے پا غرمو تڑلے و نمت دا سدا سکے دبا خلاسون پا ڈڑا نشو آوڑے دے نو آگا ڈڑے آگا وخ بے آگا آگا دیرو گرمے دو سر ویلی کے دے ویلی کے دے ویلی کے دے آو جڑل بے دستر گونا بے وخ کے روانے ہوئے او بیا حضرت آسیہ دعا گواری چھے آگا دل تک ذکر دا داد مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوروا نبی علیہ السلام فرمائلو کمل من الرجال کثیرن پنارینو کے خودیر با کمال شل ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرات فرعون و مریم ابنات عمران و خدیجۃ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہی پسڑوں کے خودیر با کمال خلقو ہو پخذو کے با کمال نوے ما سوا دا آسیے نا چدا خذ دا فرعون وا دا مریم نا چدا لور دا عمران وا دا خدیجے نا چدا لور و دا خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ ابن کثیر لکلی دی چدا فرعون یو نوکر وا دا فرعون لور لے سر منگزاو. حافظ ابن کثیر لکلی دی دا فرعون یو نوکر وا او دا فرعون لور لے سر منگزاو چیخ کتا تین آغا منگز اغور زیدہ ناغا نوکری چگے کڑے تا عیسا من کفر باللہ تا بادی شی چی سوک دا اللہ نا انکار کئی. دا فرعون لور ورتوئی زما دا پلار نسیوا بل اللہ شتے ناغا وتوئی او کنا اغا اللہ چی زما اوستا دا پلار رب دے نو دا لگی شوا نو چه پرکش ناغے نوکر لے سپیڑا راوا چولا دا کمی لے چه سر منگزاو دا فرعون لور لا نو دا فرعون دا لورو لگی دا آگے خزر پرکش دا مخی ولو وو چه مخی ولو وو نو بیا لارا فرعون تا وی خبر خو نی لمنگ دا نوکر خو گوری تا پا خدای نمانی اخو لا نورا چا پا کئی خا فرعون راونی ولا هغه نوکر له قسم قسم تکلیفونه ورکړل دغه تکالیف چې د فرعون خزی آشی اولیدل او داغه نوکر هغه کلکواله په ایمان اولیدو نو آسیه رضی الله تعالی عنها ایمان راوړو او په هغه ایمان دومره کلک شوا چې دای بیا غرمو ته تړلې وا میخونه والا پا بدن والیو دا دیر تکلیف دا لاسنا اس قالت کل چه دی چه غکڑی اللہ فرمائے وضرب اللہ مسلل للذین آمن امرات فران بیان کرد اللہ مثال مومنان لرا دا خضر فران اس قالت کل چه دی چه غکڑی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے رب از ما جوڑ کے مال راستا خواک کوٹا فل جنت پ جنت کے ونجنی من فرعون خلاص کے ما د فرعون خاوننا وعمله او ددنا کر دونا ونجنی من القوم الظالمین نجات را کے مالا د قوم ظالمانو نام وګورا دیت بہادران زنان ویل کی خا و مریم ابنتا عمران التی حسنت فرجام بیان کرے مثال در مریم لور د عمران اگر زنانا چه بچو ساتو عورت پل فنفقنا فی من روحنا پوکیو کمون پاگے کے در روح در طرف دمون وصدقت بکلمات ربیان تصدیق کرے ہو دے در کلمو در اخ پل وکتبی در کتابون داغ وکانت من القانتین داواد پورا تابدارے کون کو نام دا مکملا تابدارا ودا اللہ دا حکم. سورت تحریب ختم شد. ذکر د باز حادثو پا مابین د پیغمبر او داغه د خزو کې ذکر د صفات او د نیکو بیبیانو ترغیب توبه تا اقسام د جهاد او ذکر د دو قسم ازواجو اغه بیان کو. نو داده صورت ملک چه دیتا صورت تبارک الذی هم وای. صورت ملک دا په مکم اعظم کې نازل دی، درې کم اتیا نمبر کې نازل دی. ښه د ترتیب په لحاظ سره وش پیته ربطی ما قبل سردار چې ما قبل کې حقوق د زوجیت بیان شول، نو پدی صورت کې حقوق د الله بیانې. بل دا چې ما قبل کې ترغیب و اطاعت د پیغمبر تا، دی صورت کې ترغیب ورکی توحید تا. ما قبل کې د جهنم د ور حالت بیان کو، دی صورت کې حالت د ور بیانې د مخ کې نا پترقه سره. بل دا چې ما قبل کې وی ملائک دی سره سختی کوي، نو دی صورت کې وی ملائک ته نو وخت په وخت پوسنم کوي. داود صورت برکت اچون کې یو الله دې. خلاصه د ټول صورت دا دا، اول داوا بیا درې دلایل عامه، بیا دلیل خاصه، مابین کې یره د آخرت او بشارت، بیا یره د دنیا، بیا نتیجه د دلایلو، بیا زجر او تخویف او اخروی. دو طریقې د تبلیغ پدې طریقې دا صورت روان ده ختمي. دی صورت ته صورت واقعا، صورت منجیا، صورت واقعا مانا بچ کون کے، منجیا مانا نجات پر کون کے. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی، ہی المانعت المنجیت تنجیہ من عذاب القبر. دا صورت عذاب منا کئی، سوک چی دا پا اخلاص سر اوئی سر دا عقیدینا او دا عذاب نا نجات پر کئی. مطلب دا چی دا صورت سوک وائی تو دا عذاب قبر نبی اللہ بچ کی. ابن عباس نے روایت تے نبی علیہ السلام وی زماز لغواری چی صورت ملک دا ہر مومن پزل کی. او دا ابو ہریرہ نے روایت تے حضرتو فرمائل دا خدے پا کتاب کی او دا سی صورت تے چی آیتو نا خوی صرف دیرشتی، لیکن دا قیامت پر دا صورت سفارش کئی کئی کئی تردی چی دا جہنم نبا انسان بچ کی اللہ او جنت تبے داخل کی. ظاہر علی چی دا دمر فضیلت او دا دی فضیلت فائدہ ما تا او تا تا با علمی لائی گی چی پدے عملو بیدتیانو پی ڈیر خوا عملو کو خوا. بیدتیان وی دا جمعی پشپا تبارک اللذی وائے سوابے دے ناغی خوالا دا جمعیش پا خاص کرا مونگ وائیو نا. نبی علیہ السلام با حرش پا تر اغی نو دکی دو تر سوچ بے صورت ملک او صورت سجدہ نو لستلیا رشپا. یو سڑی صورت ملک وی دا خدای عذاب پی کمی پاتشوا دلیل دا بیدتیانو چی مشکات کی یو سلوات یا کشتا چی مڑی پا قبر کی تبارک اللذی ویلا. نا دید و جوابو ندی، یو جواب دارے چی دغه حدیث ضعیف دے. بل جوابم دغه مشکات شریف سپا یو سل سلو رتیا کے کڑے دے او آغی تے لکلی دی خوا، آغا مونتا معلوم دے وای خوا. آغا حدیث یو سلوات یا کے دا مشکات دارے خوا. وعن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرا سوره تبارك الذي بيد الملك. واي وای صحابه کرام تمبان خخ کړه پيو قبر خوا کې دي ته پته نو چې دا قبر ده. ناګهانا پاغه کې او بني ادم لسته سوره تبارك الذي دیو وګور کنا حدیث شریف کې راغلی دی خام. نو دا خو مونږ تا توخو سپا مونږ تاسو توخو چې مشکات کې او سلوات یا کې دا حدیث تا اوس راشه کفایت ویم وی مړه تبارک الذی په قبر کې نشی ویلې دریم جلد وسوا یو اتیا. بل دا چې دغه حدیث لاندې لیکلی دی سند کې، هاذا حدیث غریب نا کې صرف یو راوی دی بل ور سره نشتا، بل دا چې ته حدیث حدیث کېږي نو د دې حدیث څه معنی ده؟ اذا مات الانسانو انقطان هو عملو، کله چې انسان مر شو نو دی بیا تبارک الذی نه وایي، ولی ځکه دا عمل دی، عمل نبی علیہ السلام وی پس د مرگ نه نشی کولے. ام دغه مشکات شریف یو سل سلو رتیا واپس بدرا ولوخا لسم حدیث تے فصل اول ہو مصیبت دارے یو سلواتیا تے منڈا والدا او یو سل سلو رتیا دا نشا تیر دے منگے دا تیادو چھتا دا 187 نا غگے گے خود 184 نا دا تزم غگے گا ماں واورا. لسم حدیث تے 184 سپکے فصل اول عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان شیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیه سورۃ البقرہ. دغه حدیث مشکات کے ورتے لکھلی دی اے خالیت عن الذکر و طاعت کالمقابر، د کورونو نا قبرونه م جوړوي لکه چې قبر خالی د ذکر د طاعت او د تلاوت نا. نو ته څنګه وای چې قبر کې جی تلاوت کو خا دروغ جنا. یو حدیث د مشکات پیش کړ بل نه منی خا. مونږ د مشکات جواب په مشکات سره وکړو، د حدیث جوابم په حدیث سره وکړو. آتا چه پری نری تبارک اللذی دی جمع پشپخا نا خستا ٹیکا دا، او چه پری نری صورتون دی رشتم پر اوجا کے خا نا خستا ٹیکا دا. ٹیکا ولی دا حساب دے پکے، کب پیسے پکے نوی دی سوابونو تاجت نو بیا خا. او تجربے کردی دا خلکو، لکا خلکو سو خیار شوی دے ویر استاجی پسی لالا مچی جی دلتے وہ نکالے چدا اترے ولے نا ولے نا دگا وے دگا چتا وہ سم مزلو استاد جی را سر خپ مین لاڑو نکام اترو نیمو خطا پو اکڑو چی سوالا ورکوائے منو بیا برد پتہ لگی نیمو آتے چر استاد جی دیر کڑاو دے وکو ددی کڑاو دے دل اللہ تعالی یو پر لس باندے جرو ندر کی اوی روز ختم ورکنو لاڑو نیسا وقت پس بیا یو نکاو پا گاون کے دن نا نیمو آتے چی جی دل تک کم کم دے نکالے آگا ما پلانے ماں آگا آگا یاد ہے نو آگا آگا دل تی چی دینو آگے تو اس آگا ہوئی آگا آگا چیون آگے تو دگا ولی دے تپتا ہو چی دا آگا سڑے ماں پسر آگے چی دکی درک نشتر نو بیا برتا بانی دا دی سوابون موابون تاجت نشتر برے ایساب دا جمعی پش پتا بارک لزیم پیسو لوئی د روزه کې د رښتم صورتونو هم د پیسو د پاره وي ته پیسې کټ کدی دی بیا وای خا. اچھا پیسې پکی وی ډېر په خوشاله وي، اچھا پیسې پکی نی بیا وتم ناوره خا. تبارک الذی بیده الملک، برکتونو والا هغه الله دی چې دا په اختیار کې دا بادشاہی، او هو علی کل شین قدیر، او هغه الله پارشی باندې قدرت لري. ته چې نن وای د پلانی بابا په برکت نو د خدای بادشاہی د اختیار کشته نه، نو چې نن بیا ولې نلذی خلق الموت والحیات، نلذی خلق الموت والحیات دا سه ذات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند، دا سلا لیبلوکم ایکم احسن عملا، دې د پاره ازمیخو کی پتا سو چې کم یو ستاسو نه پسو نه عمل کوایم. کله در باندې بیماری راولی نو تا ګوري ورګه چې ته په بو بابا لمنډ وو کنه خدای پاک ته صبر کې، پتا مړ راولی پتا ازمیخ کې چورګه ما خامونه پسې پخې کنه. ایوکم احسن، ګوره دای نه دی ویلی چې ایوکم اکثر عملا، کم یو تاسو کې ډیر عمل کوي نه احسن عملا، د سنت مطابق عمل کله ګمینو هغه خره. وهو العزيز الغفور، اغا اللہ زور ورده بخنک ان کے، الذي خلق سبع سماوات انتباقا، دا سے ذات تے چھ پیدا کری ری سبع سماوات و اسمانونا تو باقا لاندے باندے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت او بنوی نے پا پیدا کولو دا اللہ کے سکمے زیادے تفاوت منا کمے زیادے نقصان فرج البصر او گرز وستر گے حل ترا من فطور آئے وین تس چوندن پدے اسمان کے سم مرج البصر کرتین کرتین تسمیہ دا بار بار قتل مائدہ سلوش پہ تک دا مسئلہ تیرا وقت لقد سافرت فيك العقول فما ربحت الا الغنا والتحسر ستا بارک انسانی عقل ڈیر سفر کو نوئی سا حاصل لشو سوا دسترگی دا عجز و دا حسرتنا. اللہ فرمائے فرج البصر کرتین اگر زواستر کے بار بار ینقلب الیک البصر واپس برا اگر جتا استر کے عجزے خاص ان عجزے وہ حسیر اغبستڑی استر کے بدستڑی شی وہ پاسمان کے بچون پیدا نہ کی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ یقیناً ڈولی کڑے دموں آسمان نزدے پچراغنو وجالنا رجو مل شیاطین اجوڑ کڑے دموں آگا وشتن کی دے شیطانانو. سورہ صافات کے منگ تفصیل کڑے ہو شپگم آیت اور لسم کے واتد نالم عذاب سیر تیار کڑے دموں دل عذاب اور بلکڑے شوے وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم د پار دائے کسانو چے پکو فرے کڑے پر اخپل عذاب دے جہنم دے و بیس المصیر اور ڈیر بد زید ورتلو دے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا کم وقت چو غور زولی شدی پاگے کے اوری بادی اغیل راہنار شہیقا وہی تفور اغب خود کے گے تکادو تمیزو من الغیز نزدی دا چو اوبچوی دا وزید غسینا کل ما القی فیہا فوجن سالم ار وقت چو غور دولی شی آگے کے اوڈلا تپوس بکی دا دینا خزنت و آسو کی داران دا جہنم و تبوی علم یاتکم نذیر آیا نور آغلے تاسو تا یردر کون کے علم یاتکم نذیر آیا نو در غلے تاسو تا سو کی ردر کون کے چاہی رولی نوے. اللہ قالو دی بوئی بلا ولنا قد جانا نذیر یقیناً راغلی امونگ تیر راکہ ان کے فکذبنا نو درو جن اگن المنگا او منگ ویل وقلنا ما نزل اللہ من شے منگ ویل ندی نازل کرے اللہ اس شے ان انتم اللہ فی دلال نے تاسو مگر پا گمراہے کے کبیر لویا کے وقالو لو کننا نسمو ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر حدیث کے راضی لا يدخل النار احد الا وهو يعلم ان النار اولى به ترغب جهنم تيوت النزي ترسو چا غپوشی چې زما دا جهنم تتلل حق دے زد جهنم دتلو حق دار ما. وقالو لو كنا نسمع او ناقل اس بار مان کئ قران پسخا دی بوای کمنګ اورے دلوی قران او ناقلو یا مداقل نکار اغسطے وے ما کننا فی اصحاب سیر نبوی منگ پا غوروالاو کے فاعترفو بزنبے ما اقرار بو کی دی پا گناو نوخ پلو نو پا سحقا لے اصحاب سیر تبائی دا غوروالاو لرا سحقا ہوا وادن فی جہنم. سعید ابن جبیر زلانو سحقا چھدے دا جہنم کی اوکن دا دخوا ان الذين يخشون ربهم بالغيب يقيننا كسان چرکی در خپل نه دیدم لهم مغفرة واجر كبير دیل بخنا اجر لوی دے انبیاء 49 سورۃ قاف دری درش کے دا مسئلہ 13 واسروا قولکم او جرو بے آیت کے اشرو او جرو دوال شیغه دا امر دی پمانه دا خبر مطلب دا چ پیلم دا اللہ کے استا سو پٹھکارا یودی واسر قولکم اوے جروبے که پدمو آئے تاسو آئے ناقپلا یا اے پزورو آئے ان ولی من بذات صدور یقین اللہ خب ودے پا خبرو چی پسینو کی دی علا علمو من خلق آیا نر پو آغا سوک چی پیدائش کردے خب ودے وہو اللطیف الخبیر اگر رازو نا پیجنی و خبردار دے دیر باریک بین دے سوانا پا باریکاتو پوئی هو الذي الله غزاته جعل لكم الارض ذلولا چه پیدا کرے رات اصل رزم کتابے ذلولا تابے فامشوا في مناكبها تابے د پار د فائدے نو گرزے پلارو داغے کے مناکب منلارے وکلوا من رزق خرے د روزے د اللہ نا ویلہ النشور وخاص غتبا ورپا ورپا سی دل استاسو د قبرنا امن تم من فسمائے صفا بھکم الارض آیا نیرے گئے داغ خدینا چھ بر دے اب منڈی تاسل را پزمک کے فیضا ہی تمور نبیا باغ ازمک خوزی گی سورت توبت ویم فاہا یو یا کدا مسئلہ تیروا امن تم من فسمائے آیا نیرے گئے داغ عذابنا چھ بر دے ایر سلا علیکم حاسبا دا چرا ابلی گی پتا سبان دکانی یا دا سوائے اامن تم من فی سمائے آیا نیاری گئے داغا خدینا چی بادشاہی داغا برام دا این یرسل علیکم حاسبا چرا ابلی گی پتا سکانی فستا لمون کیف نظیر پو بشیت سنگ دیر والزمان ولقد کذب اللذین من قبلیم یقنن درو جن گرن دیا کسانو چی دین مخیو حق لرا فکیف کان نکیر نسنگ و عذاب دما دی لرا اولم یرو الطیر دلیل عقلی آیا دی نگوری مرغانو تا فوقهم چه دا پاسر دی دی صافات خرون کی دو وزر اخپلو و یقبزنا بندی و غیل را ما یم سکون نا الا الرحمن ندی سار کری در آغور زدون فی الحال الا الرحمن مگر اللہ سورہ نحل یو کم اتیا کدا مسئلہ تیروان انہو بکل شہم بسیر یقنن اللہ عرشل رلی دن کریم امن حاض اللذی و جند لکم استفام انکاری لا جند لکم یدفو عنکم عذاب اللہ من دون الرحمن من سوى الرحمن امن حاض اللذی بلکہ اغسوک شدیم ہوا جند لکم لخکر شستاسو مدتو کی ینصرکم چه مدتو کستاسو من دون الرحمن بید اللہنا ان الکافرون ان الکافران الا فی غرور مگر پدوک کی امن ھذا الذی یرزقکم آیا اگر سوک چی دی روزی در کئی تاسو لا ان ام سکر اس کا ک بند کی اللہ روزی خپل طرف نہ بل لجو فی اتو و نفور بلکہ دنه نشوی دی سر کا شی نہ پرت کولو کے اپ من یمشی مکبن لا وجه مکبن صیغه د اسم فاعل قرطبی وی پدی آیت کے د مومن و مشرک کافر حال بیانی اپا من یمشی مکبن لاوجی آغای آغا سوک چروان وی پڑ مخی الٹا خو ہدایت ترسید ان کے دے ام منو کن آغا سوک یمشی سویا چروانی برابر صراط مستقیم پلارن غد توحید قل هو الذی و آیا آغازات دا سے اللہ دے انشاکم چھ پیدا کری ہے تاسو و جال لکم سما پیدا کری دی جوڑ کری دی تاسو لکو گنا والابسار سترگی والافعدہ تازلونا قلیل اما تشکرون دیر لگ تاسو شکر کوئے سورت نحل کو کم اتیا کے دا مسئلہ تیروان قل هو الذی ذراکم فی الارد او آیا دا سے ذات تے چھ خوار کری ہے تاسو پا ملکے ویلے توشرون دغ اللہ تب جمع کری شے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دی وی کله وی دا وادا کچره تا سرشتینه متا هذا الوعد قل انما العلم عند الله وتوا علم ده الله سره خاص وانما انا نذير مبين ايقنن ذو ير در كون کے امخارا سوره اعراف یو سلواتیا یونس ات سلوخ کے دا مسئلہ تیروا فلما راوه ذلفتن نوار کلا چی دی اوی نی اغنیز دے و ازلفت الجنتو وازلفت الجحیم نو فلما راو ذلفتان نو ہر کلی چی دیو بینی آغنیز دے سیت وجوہ الذین کفر الذين كفروا تور بشي مخون رائے کسانو چی کافران دی وقیل آز اللذی کنتم بی تدعون وقیل آز اللذی دا غشیر کنتم بی تدعون چی تاسو دا غختا قلوا پی امبر آر ایتم خبر را کے ما تا فکر رکے ان اہلکنی اللہ کچر حلاکی ما لرا اللہ و مم یا رحمنا اگر سوکھ ما سر دے او رحمنا یا رحم کی پمنگ نو فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم سوکھ بپنا ہی ور کی کافر لرا دا عذاب درناک نا قل هو الرحمن تو آیا اگر رحمان ذات تے آمنا به ایمان روڑ دے منگ پاگا و علی توکلنا خاص پاگا مزان سپار لرے فستعلمون من هو فی ضلال مبین زردا پو بشے تاسو چے سوک دے آگا پا گمراہ اخکار کے قل رہے تو من اصبح ماؤکم غورا او آیا پی کرو کے کچر سبال آستاسو بوچی شی نو فمن یاتی کم بی مائم مائن سوک بروری تاسو لو بچی ندارے اختیار دے چاہ دے دیو اللہ دے سورت ملک ختم شی دلائل اقلیا پا کسرت سرا ارمان د جہنم والو پاورے دو د قرآن پسے فرق پما بین د مومنانو کافرانو کے نو دادے سورت القلم سورت قلم اللہ اکبر د قرآن کریم دو قسم ترتیبات تھی ترتیب مصحفی ترتیب نزولی نو دا ترتیب مذہب پلے آسر دا صورت قلم اتش پیتا دا نزل پلے آسر دویم ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے مسئلہ دا تبارک ذکر شوا دی صورت کے تشجی ورکی داغے پا تبلیغ بلدا چ ما قبل کے دعوت توحید بیان شوا دی صورت کے صداقت دا رسول اللہ بیانے ما قبل کے او فرمائل دا اللہ سر شریک نشتا دی صورت کے مثال دا ایک احسان بیانے چاہی اللہ سر شرک کی او دا مثال با پا عذاب دنیاوی سر واضح کی بل دا چے ما قبل کے حیات و ممات بیان کرل دا پار دا ابتلا دا زمیخ دی صورت کے نور ابتلا گانے بیانے داو دا صورت تیزی پا تبلیغ سرا یر دا سستینا سورت کے دو بابونا باب اول دری درش پدے کے اول پا صداقت دا رسول اللہ شہادت بیا زجر منکرانو دا رسالت تا بیا داود سورت اولس ناکار صفتنا داغ بنیادم چیاغاڑ ان کی دی دا تبلیغنا او دا تخویف دنیاوی او مثال ہم بیانے دویم باب دا سورت اخر پورے پدے کے بشارت او تخویف اخروی دے رد دے پا دلائلو دا منکرانو او زجر منکرانو دا کتاب اللہ تا زجر مشرکانو تا بیا تسلی تسلی دا پار دا پیغمبر علیہ السلام صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا امداد دا نم دا اللہ چام و خاص و رحمت نوالرین نون والقلم وما یسترون ابو ہریرہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کی چی نون مانا دوا تو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ہوئی مراد تے نہ دوات تے اللہ فرمائے نون والقلم وما یسترون نون منا اللہ پوئے گے پمانا در حروف والقلم وما یسترون قسم دے پا قلم او پا غصو چلی کیے دا قلم قلم گور قلم اگے تا موی چی دا وڑا پا کی کچاتنا کی خط لکی پے دا شرغشی اگے تا او قلم دیتا موی الگ قلم را اگر چہ وسنے اصطلاح کے ہوتا پین وئی خدا اصطلاح د اردو خوان ادا دا پختو پہ اصطلاح کے دیتا اسم قلم ہوئی خا نزب دا قلم قسم نہ بیانوم یو دے قلم دا اعلام دا خبردار ہے قلم دا تقدیر قلم دا علم قلم دا نجوم قلم دا اہل رمل قلم دا مورخینو چے تاریخ پی لکھی قلم دا ملائکو قلم دا فقہاو قلم دا روزے قلم دا بخشش قلم دا صداقت قلم دا استغنا قلم دا طبیبانو قلم دا پولیس والا قلم دا میراث قلم دا کرامن کاتبین قلم دا اہل خط قلم دا اہل حساب قلم دا حکماؤ قلم دا مفتیانو قلم دا قاضیانو قلم اغا قلم چے اللہ پیدا کرے رہے دا شلدوئی شخصان دی دا قلمونو ما تا خو بس داد با پیجنو دا شرغشی قلمو دا بس نا دا دیر قلمونو دی تقریبا 21-22 نون والقلم وما یسترون قسم دے پا قلم باندے پا غصو چلی کیے دا قلم ما انت بنعمت ربک بمجنون دیتا جواب قسم ہوئی نئے تو پنعمت درفستا باندے لے ونے مشرکان تا تلے ونے ہوئی خطنے لے ونے تروغ خان او سموئی دے لے ونی تو گورا خلق پور کے را گرد دے سخا گر میں تو گورا دد دورو تو گورا زان بختم کینو د زان دشمن دے دمرا گنتے وجود دے بس زان بختم کی ایسے نو ماس گئی کار نہ کی اوچ پہنچا نہ زان نہ لے ونے جوڑ کرے سار نہ چگے چگے چگے چگے چگے اور وائے چگے زوام تنگ تے چگے زوام تنگ تے عجیب کار دے وائے ما انت بنعمت ربک بمجنون نئے تو پنعمت درفتا چھ قرآن دے لے ونے تروغ رمٹے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بجلی گر ملائے او زمانہ کے گراؤنڈ تا بیان لرا وستے ہو دروستم خلقو چھ پلار رات دچان بیوری دلی چھ مل بجلی گر ملا سلے ہونے دے ناغا چھ تقریر تکے ناستا ویت تاسو بجلی گر ملا سلے ہونے وائے خوار شبو لے ہونی خواہ سوک دی چھے دا باباگانو جنڈے خوالے لیونی خو اغا سوک دی چھے دا زیارتونے مال کے پس سٹل اخلاس اکڑے زناس تو ما چھو بیدتی ناس ناغوی قسم دے چھے پنج پیریانو والا پیسے ورکڑی دکھا یا لکا منگ تے خبرم نوی انصاب دارا خوچے حق خبر کئی وی پنج پیریانو والا پیسے اشوروے اکڑا اکڑا اکڑا ادا منجوران سم راخ کل خواہ دیو دا لے ونے رکھا ما انتا بنعمت ربک بمجنون نئے تو پنعمت درفتا باندے لے ونے وإن لک لأجرا غیر ممنون یقیناً تال خدم رسواب نری چاڑو سو کے شمار لینشی بے انتہا ماشاء اللہ وإن کل اعلی خلق نظیم یقیناً تا ضرور پخوی لوے باندے ددے وہ سنو ملیانو نہ تپو سکا نو دی بوئی وی ابو الدرداء وی دا عائشہ نے چاہتا پوسو کو چھے دا نبی علیہ السلام اخلاق سو خوا نہ مڑا اخلاق نہ یادی دین یادی خوا او دا دی آیت دا مانے چھے سو کئی وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً تو پا عَلَىٰ اخلاقوئے نا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً تو پا لوی دین باندے روانستا دین پا ٹولو سر بالا دے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اونے اغا ابو الدرداء وی دا عائشہ نے چاہتا پوسو کم چھے دا رسول اللہ دین سو ناغا وطوی کانا خلق القرآن ناغا دین قرآن دے دا مطلب دے دانه چې توای جدا مانل چې دا غا اخلاق شونه تو ته جواب کوي اخلاق د نبی علی السلام قرانو دین د نبی علی السلام قرانو مړه قران خو ټول دین دی مطلب تاسو شو لکه قران د پیغمبر علی السلام اخلاق قران شنه غ دینې کم یو شو اکم کتاب شو بیا نه نه او چې دا مانو کې چې د نبی علی السلام دین قرانو پدې کې اخلاق پخپل رااله وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً تا ضرورا پا خوی لوے باندے پا دین مکمل باندے پا دین لوے باندے فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ زردے چے تبوینے او دی بوینے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ چے پا کم یو تاسو باندے لیون توب دے قیامت کے بدرو غد لیونی پتہ لگی خوا مفتون مانا زاریات دیار لسکی من کڑے وا اِنَّ رَبَّكَ وَعَلَمُوا بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ یقین استعرب اگر خپو دے پاغا چا چے اوڑی دے لاردان لانا وہو عالمو بالمعتدین اگر خپو دے پیدایت والاو فلا تطیع المکذبین ممن خبرات درو گنن کو حق لرا ودو لتو دینو پیو دینون دی غالی کتا نرمشی ندیبم نرمشی ولا تطیع کل حلاب امین ممنا خبرا دا ہر ڈیر قسم خور اس پکسڑی حمازم مشائم بنمیم تان کا ان کے ڈیر گردید ان کے پچوغلین منا اللی الخیر ڈیر منو کا ان کے دا خیر موت دی نسیم دا حد نتیری دن کے ڈیر گنانگار عطلن بعد ذالک زنیم بد جبے رست دا دینا بدنام ہم دے نت دا پسی دے تفسیر معارف القرآن دے آیت لاندی لکھی کافر مشرک تا داسی ویل چه زستا رد نکو ما تما تا سمو آیدہ مداحنت تے او آیت لسم کے حلاف و مہین نشان نزول پلے آسرا امام مقاتل وی ابو جہل بن ہشام تے مراد دے ومن دان دینہو او شیخ مرحوم بفرمائل چی پدی آیت کے لس ناکار اخلاق تھی اشارہ و دیتا چی دا سڑے نمبر 10 بدماش تے او دا دے نزان اسا دا او دے لاسکے چی دا آخر کے دا زنا نم پیدا دے ولد زنا بعد ذالک زنیم ولد زنا او چاوی قبیح الافعال چا مانا کولا زنیم زنیم منس مریب شکمن او چاوے زنیم من قتیل دکمی بیزی چی وقت پورے سغوخ زولن دی نو آغا پا شرارت کے مشہور ہے ناغے تب عربو زنیمہ وے زنیم دے دے غرڑے کنتے راز ولندی و سر آغا داسی داسی کی نو دغا بیزے چی دا پا شرارت کے دیرہ مشہول او دا چی تا پس درو کیا و بیزے خوا اکثر نہیں خوا دا لس ناکار سی پتو نو اللہ وی دا دا زان نو ساتا که دا در کے را لل نو تبا نمبر 10 بدماش جوش آن کان دا لمال و بنین دا دیو جنا چی دے خاون دا مال دا زامن رو دے ازا تطلع لے آیاتونا کلا چه بیانشی پتا آیتون زما قالا ساتیر الاولین دیوی داد دروغو کسی دیر پوخانو لکان عام 25 انفال یو دیش که دا مسئلہ تیره و اللہوی ورگ زبا دی خوخشم سنسی موال الخرطوم زرداد داغ با اولگو دا پخرتم انا بلونام کما بلونا صاب الجنن یاکنن مونگ از میخ کرده دی پتا لکا چه از میخ کرده مونگ پا باقوالو از اقسمو لیسرمنہا مصبحین کلچہ آگی قسمو کچھ ضرور لو کئی باغا دا سبا وقت کے ولا استثنون جدائی نکول دا مسکنانو یا ولا استثنون انشاءاللہ نویلا لم یقول انشاءاللہ نفتواف آلیا طائف من ربکم نائمون راغ پاغ باغ باندے دشپیرات لنکے عذاب در ربستانا وهم نائمون او دیو دو نفع اسمات کسریم شاغ باغ پشاند پریکڑی شوی باغ کسریم کلیل المظلم تک تور فتنادوا مصبحین نوازون ہے اکڑلو یو بلتا دا سبا پا وقت کے عبداللہ ابن مسعود نے روایت تے ہوئی نبی علیہ السلام وی ایاکم والمعاسی ان العبد لیزنب زنبن فیحرم به رزقن قد کان حیئا له یا خلقو دا گناہونو نزان بچ کے کل داسی مشکورے چی بندہ گناہ کئی داغی پوج داغ رزق نہ محروم شی چی اللہ والا ورکڑی او بیا دا آیت الست فتاف علیہ طائفن دائے الست اللہ فرمائے وہم نائمون او دیو دو پاس بات کسریم شاغ باق پشاند پریکڑی شوی فتنا دو مصبین آوازون اکرلیو بلت سبا وقت کے انغدو علی الحرس کوم سبا وقتی لار سے پٹیخ پلتا ان کن تم سواری میں کچر تاسو لو کوائم نو لو دا پار دا وقت لارش فن طلقو امیت خافتتون دی روان شو دی پٹے پٹے غلے غلے خبرے کولے زکا آسے نغری بانان رانے چھتا خبر شی بیا بوئی چھ مونگ لزکاة کے غنم را گئے خوا اللہ یدخل النار یوم علیکم مسکین او دا آیت دلیل شو پدے چھ باز خلق پدی دنیا کشتا چھ اغید غریبانانو نپٹی گی چھ مانا بسو گواری فان تلقو وهم یتخافتون خوا دی روان شو او دی پٹے پٹے غلے غلے خبرے کولے اللہ یدخل النار یوم علیکم مسکین اسے نا چھ نشی داخل دے باختنن پتا سو باندے یوم مسکین وغدو علا ہر دن قادرین سبا وقتی لاڑل دی پغسے سرا قادرین زان قادر گنلو پلو کولو داغی پٹی نو فلما را اوہا نو ہر کلاچ دیولی داغ باغ قالو دیوی نالدوالون یقینن منگای رون کیو دلارے لکا چھتا دا بلچا باغ لرالو کسن چلے بل نحنو محرومون بلکہ منگا بے برخشو قالا اوسطوم اویل یو خیار پدی کے علم قل لکم لولا تسبیون آیا مانو ویلی تاسو تول پاک نگنو تاسو اللہ لرد شرک نا دا خود شرک اگا درزو کنا اللہ را لراکو قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین دیو ایل پاکی دا رب دمونگ لرائے قنن مونگیو ظلم کون کی فاقبل بازو ملا بازی تلاومون مخشل بازی دی پا بازو باندے ملامت کولے او بلزان لے تلاومون دا اقبل دا فائل و مفعول نہ حال لے یا تلاومون دا اقبل دا فائل و مفعول نہ حال لے قالو یا ویلنا انا کننا طاغین دی ویل ہائے تبائی دا منگلا یقنن منگیو دا حدن تیروتن کی اسا ربنا یبدلنا خیرم منا امید دے رب زمو بدل کے برا کی غرد دے باغنا انا الی ربنا راغبون یقیناً مخبل ربتا رغبت کون کیوں کذالک العذاب اے عذاب الدنیا و ہلاک الاموال کذالک العذاب دغ شان عذاب وی والعذاب الاخرت اکبر خام خا عذاب داخرت ڈیر گھٹتے لو کانو یعلمون ارمان کدی پوئے دے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم دا دویم باب دے آخر پورے تفصیل ماں کڑے رہے یقیناً پرہیز والے پارا پنیز درب دری باندھے جنت ندی دنیامت نو اپنا جل المسلمین کل مجرمین آئے گر دو بم مسلمانان پشاند مجرمان نا مالکم سدل استاسو کیفا تحکم سنگ پیسلے کوائم املکم کتابن فی تدرسون الکم کتابن تجدون فی المتی کل معاشی ولی ندا چی کتاب دا سرشتا چپائے کے داسی لکڑی چ فرمان بردار اور نا فرمان یو شیرے مشرک و معاہد یو شیرے نا نا نا عمل قوم کتاب الفی تدرسون آیتا سلرا کتاب دے چپاگے کے لستل قوائم ان لکم فی لما تخیرون یقیناً تاثلر پاگے کے اگر شیرے چاسے کو خوائم ام لکم ایمان علینا بالغتن الی یوم القیامہ آیتا سلرا قسم دی پمنگ باندے رسیدن کی ترو تر قیامت پورے ان لکم لما تحکمون یقین استاد دا پارا غدا چتا سو کم پیسل کوائے سلہم ایوم بذالک زہیم تپوسو کد دینا کمیو دا دیبا پتا سو زمواری ام لهم شرکا ام لهم شرکا آیتی لرا شریکانشت دا اللہ سرا فلیاتو بی شرکایم دی دراولی اگا مددگاران دا دی انکانو صادقین کچری دی رشتینی یوم یکشفون ساقین پر دا قیامت بر بند بشید پندینا. تفسیر کبیر وی آیت کے استعارہ بالکنایہ دا یعنی خبر اب پسختے بدلش. عبداللہ ابن عباس نے چاہتا پوسو کو یک شب و انساکن سو مطلب ناغ و توئی لوی مصیبت ناغ سڑے پو نشو نو ابن عباس و توئی چھ دا قرآن دا یو آیت پا مقصد او نرسے نو دا شعراؤ اشعار یا دا عرب محاورو طرف تا توجہ کوا. ابی وت دا شیر اویخا ملنا قوم کا ضرب الاعناق وقامت الحرب بنا علی ساق. نو سو مطلب روز بڑے رخت یوما یوشفان ساکنا پر دا قیامت بر بنڈے بشید پنڈینا ویدعونا الی السجود او با بلل شی دی سی دیتا فلا استطيعون دی بن لدی طاقت ولی خاشیتا نفسارم کزی بھئی سترگی دی ترحقم ذلا پٹکڑی بھئی دی لر رسوائے وقت کانو یدعونا الی السجود یقینا دی با بلل شول سی دیتا وهم سالمون او دی بروغ رمٹو پا دنیا کے سوک چی پا دنیا کی مند نہ کئی قیامت کے بعد اللہ آغا نہ کامیابی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث ومن کے من مفعول معه معطوف او معطوف دے علی ضمیر المتکلم فرمائے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث پریک دما آغا سوک چی درو گنی دا خبر دا قرآن سنستدرجون من حیث العالمون خام خانی سمونگ دی لرا پا دم دما پدا سی طریقہ چن پوئی گی دیت و املی لهم محلت ورکو دیتا انکہ دیمتین یقنن نیول زمان پاک دیخا. دا سی رو رو ایرانی سمخا اول وڑو کی ڈاکٹر لارشی ناغو توی تا دا دارو خرخ بش دا یو میاں شخرت بٹک شے سو پیسے در کم دو زر راک نو خنشی نو بل لارش آغو توی تا دا دارو یو میاں شخرت غپری دا نو خبش سو در کم پینز ذرا خنشی نو بل لار آغا توی تا بدا سے کہے چھے تب پلانے پلانے ٹیسٹ کہے دا ٹیسٹ پسو دے یار دا یو ٹیسٹ پشپک ذر روپے دے خان دے تاوی سنستدر جو ہم من حیث العالم پر رو دے رانی سم دا سے خان تب آڑو پوئی گے نازم رو رو رانی سم رانی سم رانی سم وام لے لہو محلت ورکو ما زدیتا انکے دیمتین یقنن نیول زما پاخ دی ام تسلو مجرن فهم مغرم مسکلون آیا تغواڑے ددین پیسے فهم مغرم ندی دوجر تاوان داغ پیسونا مسکلون درانشوی دی قرآن تا نرازی دا قرآن تا چی نرازی نولی تا تیسا غواڑے نا ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام تسلو مجرن فهم مغرم مسکلون تیراکی با میں درس کہو یو عجیسے وہ یو رز رانا گئے بیا رانا گئے بیا رانا گئے بیا رانا گئے رو یو پنجل لسرز رانا گئے ماجیگر درس میں بس کو لاڑم پیادہ مزلو یو شل پنجیش میں تا اومے کو چھ مہر آلا پخکڑا وی سنگ راغلے میں تا پسی وی سلا میں زد بو خبر لراغلے کہ زمان مروری گناہ راتا و خیئے چھ مافی و غوالم او کہ دا قرآن نا مروری و قرآن لن رازے نم راتا ہوا ہے ما تو نستان مر اور قرآن خاص خدا والے ماں میں زن دا چل اس مال ویسے خدا والے ماں میں بس ٹھیک سن اس مرد اللہ دے بخی ام لے لام نقیدی ام تھا سلو مجرم فم مغرم مسکلون آئے تغواڑے دین سہ واز فہم دی چیری مم مغرم دوجر تاوانا مسکلون دران دین راجی ام عندهم الغیب فهم یکتمون آیا دی سر غیب یعنی وحدانو دی لکل کی داغینا فس بیر لحکم ربک صبر کوا پیسلے در اقبل پورے ولا تکن کساب الحوت مکے گا پشاند مئی والا بے صبرا از نادا وہو مغزوم کلچ آغا وازو کو واغد غم نڈک لولا ان تدارکو نعمت رب ربیم کنوے رسیدلے دتا دنعمت طرف درب ددنا لنبض بالعرائے ضرور باغ ورزول شیو پڑاگا وہو مضموم او دے بوی بد حالا فاکتباو ربو نغرک دلرا رب دد فجالو من الصالحین وی گردو د کاملو نیکانو نا وی یکاد اللذین کفرو ددے آیت دلان دے یکاد اللذین کفرو معرف القرآن د مفتی شفیع تم جل 539 مظہری دو لسم جل درش پیتا حسن بصری وی چکم انسان یا حیوان د نظر شی نو پدی آیت سر پاغے د نظر دم اچوائے. امام بخاری د دی آیت دلان دلی کی العین حق نظر حق تے. مسند احمد کے اگر دم ذکر کئی بسم اللہ ارقی کا من کل شین یوزی کا من کل حاسد و عین اللہ یشفی کا دا دمون دی دا سنت طریقے دا آیتم پہ دم ہوا سوکھ د نظر اش وہی اکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارہم یقینا نزدیری کافران چورس ایتا تا مصیبت پا نظرونو پلو سرا لما سمعو ذکران ہر کلاچ دی وورد قرآن ویقولون او عیدی انہو لمجنون یقنن دے لیوانے دے دوارا مسئلشتا سترگی دے تراوالو لی کافرانو پتے دپد لیوانیو لگولا یادا چھ پتا پسے پو پو پو پو شورو گرو نو تے دے نظر کرے نو دا آیتو نو آیتا بنا دے نظر کئی خواہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ أَوْ عَيْدِي يَقِنًا دَي لَيْوَنَي دَي وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نَرِ دَا قُرْآن مَگر نَسِيَتْ تَي دَ پَارَ دَ تُولُ خَلْقُ سورة القلم ختم ش تسلی وپکی دَ پَارَ دَ نَبِي عَلَيْهِ السلام دَ مُدَاهِن دَ دِن چِ پَ دِن کی سستی کول لس ناکار صفات من دَ مُدَاهَنَتْ نَ ذِكَرْ دَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ او ذکر دا صاحب الحوت یونس علیہ السلام داد سورت حاقہ. سورت حاقہ مکی سورت تے مکہ معظمہ کے نازل شوے رکھا دا ترتیب پلے ہاس سرا یو کم او یا یم دکھا سور حاقہ او دا نزول پلے ہاس سر دکم اتیا ربط ما قبل سر دادے ما قبل کے د تخفیف دنیاوی یو نمونہ پیش کڑا دی صورت کے پنج نمونے بیان ہیں. ما قبل کی تیزی و تبلیغ د دعوے د تبارک دی صورت کے ير د آخرت منکرانو د مسئلے د تبارک تا. ما قبل اول آخر کی صداقت د رسول اللہ د دی صورت آخر کے صداقت د رسول اللہ بیان ہیں. بلدا چ ما قبل کے داور تبارک وا او دن من ان کو د پارا عذاب دی صورت کے وہی فسبح بسم ربک العظیم دعوت صورت تخفیف د پار د منکران پراتلو د قیامت خلاصہ د کل صورت اول د قیامت ہیبت او د تخفیف دنیاوی پنج نمونے بیار تخفیف اخروی درے حالتنا تخفیف بشارت او علتنا د عذاب وجہ د عذاب ولی عذاب راضی بیا صداقت د کتاب او د رسول دعوت توحید تفریح ما قبل پدے طریقہ سورت حاقہ ختمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ جام خاص و رحمت والد الحاقۃ ملحاقہ آفت یقینی راتلن کے ملحاقہ سلوید یقینی آفت راتلن کے اولن دمانہ دا الحاقۃ قیامت راغ ہے ملحاقہ قیامت سشے دے وما ادراک ملحاقہ سشی پوکرت چسدے یقینی آپت راتلون کے کذبت سمود دروجن گڑلیو سمودیانو وعادن آدیانو بالقارعہ آپٹک ان کے دزلونو سورہ عراب دریو یا کدا مسئلہ تیرہو خان فاما سمودو فاہلکو بتاغیہ ہرچے سمودیانو ناغی ہلاک ریشول پسخت چغام واما آدون ارچے آدیانو فا اہلکو بریحن سرسرن آتیا اغی حلاک ریشو پسی لیتے دے دا حد نا تیرے دن کی باندے سخر علیہم سب لیال وی چل ولا غسلے پدی باندے وش پہ و سمانیت ایام تروزے مفسرین وی د شورو پر سحر دا سلے شورو او د بل شورو د ماخام پوری چلے دلا حسومنا پر لپسے فتر القوم فی آسورا لیدلو تا دغا قوم پاغے کے پڑ مخبراتا کا انہو ما جاز نخل خوابیا تبو ایچ داوی خونا دا کجرو غرز دلو دے فحل ترالو من باقیا آئیوی نے تو دی لرا سوکتے نپاتی دی نا و جا فرعونو من قبلو راغ فرعون اغا سوک چدد نمخ کیوں والموتفکاتو بالخاتیا الٹا اڑولی شوی کلی پکٹ گنا سرا خات امن کٹ گنا علامہ جرجانی وئی خات امن بالخطا عظیم خا غٹ گنا ادا بالخات غٹ گنا دا علامہ جرجانی کرے دا مانا فاسو رسول رب نا فرمانی اکڑ لا د رسول در اخلنا فاخذهم اخذتن رابیہ وی نیول نیول دیلرا وینی ول دیلرا پنی ولو سخت سرا انا لما تغل ما یقینن من کل چدا حد نتیر شویو با حملناکم فی الجاریہ سوارکڑے منگا تاسو پروانا کشتے کے لین جالا لکم تذکرتن دا دیر پارا چی اگر دو دا ستاسو دا پارا نصیحت و تعیاو ذنن وعیا یادو ساتی دیلرا غگنا یادون کی فیضان پہ خپی سور نو کلا چی پوکے اکڑی شی پش پیلے کے نفختن واحدتن پوکے یو وحملت الارض والجبال پور تکڑی شی زمکا غرونا فدکتا دکتن واحدا نو با ٹکولی شی پٹکولو پیو زلسرا فیو میدن وقات الواقع نو پا دغر ادراب شی واقع کی دن کے قیامت وانشقت السماء او بچوی اسمان وہی آ یوم دن واہیا دغ آسمان با پدغر وس کمزوری لک فرقان پنزیش کے دا مسئلہ تیروا والملک والا ارجایا ملائک با پگاڑو داغے باندے ویحملو عرش ربک اوچتی با عرش درفستا فوقهم یوم دن سمانیا پورت دینا پدغر وس ات ملائک سمانیا ات سپنوی یا ابن عباس وئی بعد از نفخ ثانیہ رستو دا دویمش پہ لینا سمانیہ من ات سفو نوئی خا یوم ایذن پد غرض باندے تعرضون لا تخفا منکم خافیا پیش بکڑے شیطاسو نپٹی گستاسو نا اس پٹی دن کے فاما منو تی کتابو بے امینے اغا سوچ چور کرشی اغا تام اللہ مداغ پخلا داغ کے فیقول نو دے بوائی ہاو مقرو کتابیا واخلے اولو لے عمل نام زما انی زنن تو انی ملاقن حسابیا زما خواقی دوا چھ زبا مخامخ کے گم دخپل حساب سرا فہو فی عیشت راضیا ناغ بی پجون خوشا لکے پجنت کے فی جنت نالیا پجنت اچت کے قطوف و دانیا غنچکون داغی نزدیدی و تبا اللہ وی کلو اشربو انیان خورے اسکے پا خوشالے بما اسلبتم فی الیام الخالیا پا سبب داغی عملونو چلی گلی دی تاسو پروزو تیروشو کے دنیا کے و اما منوتیا کتابو بشمالے آغا سوک چور کرشی آغا تام اللہ مداغ پا گسلاس کے فیقول دیبو یا لیتنی ہائی ارمان لموت کتابیا چه ما تا دو راکڑی شوی نوی ملنا مزما ولم ادر ما حسابیا زادو پویا نوی چه سده حساب زما یا لیتا کانت القاضیا حیر من چه دا مرگوی ختمون که مال را ما اغنا انی مالیا پیدرا نکرماتا مال زما حلکا انی سلطانیا برباد شد مانا زبردستی زما اللہ بوتی دا سچ غری جوڑی کری دی خوزو فغلو ملائکو تبوی اونی سیدے دے سکتے تیزندی واجوائے سمال جہیم سولو بے جہنم کے دنکے سم فی سلسلتن بے اترے اللہ سم فی سلسلتن بے اترے پزنزیرونو کے زرعہا سبون زیران فسلکو اگدوالے داغے او یا گزدے اویزان کے دلرام فصل کو ہوا ویدان کے دل رام زر ان زرا ان گست وئی نو یا ہوتے نہ دا عالم آخرت گز مراد دے یا دا گز نہ مراد لاستے شداغ حد و مقدار پا عالم دنیا کے نشی کے دے. اللہ فرمائے زرعا سب نظر ان فصل کو چوکہ دوالے داغے ہو یا گز دے ویزان کے دل رام انہو کان لا امن باللہ لزیم یقینن دل نروڑو ایمان پا اللہ الویشان والا دے بے ایمانو ولا خود ولا تعامل مسکین نیور کلا تیزی پا خوراک دا مسکین فلیس لہو لیو مہا ہنا حمیم نشت دل رنن دل تک مخلص مرگرے دوست ولا تعامل الا من غسلین نہ خوراک مگر دا زخمنو دا وینو زونا لا یاکلو الا الخاطئون نبخری اغا مگر دیر گنانگار فلا اقسمو بما تبصرون دا سن دا قسم کوم پاغشی چی تاسو وینے وما لا یبصرون پاغس چی تاسو نوینے انہو لقول رسول کریم یقینن دا ضرور پیغام دے دا رسول عزت مند وما ہوا بقول شاعر ندے دا وینا دا شاعر قلیل ما تؤمنون دیر لگی مان روڑے تاسو ولا بقول کاہن نہ دا وینا دا ترویتی جادوگر دا قلیل ما تذکرون دیر لگ نصیحت اخلے تاسو تنزیل من رب العالمین نازل کرے شوی دے طرف درف دا مخلوقات او تاسو آئے چھے دا دزان نہ جوڑ کرے نا ولو تقول آلینا بعض لقاویل کدے پیغمبر جوڑ کرے پمگا باندے سے خبری دا دروغو نو لاخذنا منو بالیمین ضرور نیولے بو منگا ددو خیلاس سم لکتانا من الوطین بیا با ضرور منگا کٹ کرے منگ ددنا رگ دا سٹ وطین اگا رگ دے چی دزلن سٹ تتلے لکھا فما منکم من احدن انہو حاجزین نو نبو استاسو نائی سوک دل را بچکون کے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً دا قرآن ضرور نصیحت ہے دا پارا دا متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ یقیناً مونگ ضرور پوئیگو چستستا سنا مکذبین نمنن کی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یقیناً دا قرآن افسوس ہے پا کافرانو باندے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یقیناً دا قرآن خامخا یقینی دے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پاکی وایا دنم درفتا چلوے شان والا دے. سورت حاقہ ختم شو. وضاحت دا قیامت دا دری قسم نمونو لکا حاقہ واقعہ قارعہ ذکر دا حال دا اصحاب الیمین دا جنتیانو دا اصحاب الشمال دا جہنمیانو او ذکر دا دری حالاتو دا یوم الحشر ذکر دا خاص عذاب دا عدیانو ذکر د پنا د عالم پیو طریقہ نو داد سورت المعارج د ترتیب پ لحاظ سرا او یایم دے مکم آزم کے او نازل شو دے یو کم اتیا کی یو کم اتیا نمبر ربط ما قبل سرداد ما قبل کے اجمالو د پنا د عالم دی سورت کے د فنا د عالم بعض حالات و تفصیل بکئی بلدا چ ما قبل کے یر و منکرین تا دی صورت کے وئی چ پ منکران و عذاب راغے نو سوک بچ کو ان کے نشتا بلدا چ ما قبل کے او فرمائل غرونا بزرے زریش دی صورت کے وئی دا بد وڑے گنتے والو سی بلدا چ ما قبل کی تیزی وا پاور کولو دا تعام مسکین تا نو دی صورت کے وئی دے پخپل حریص دے نو تیزی بسور کی مسکین تا بلدا چ ما قبل کے اوصاف الکافرین بیان شو دی صورت کے اوصاف المومنین داود صورت تا تخفیف اخروی دا پارا دا منکرانو خلاصہ دا کل صورت دادا اول زورن اور کئی غختن کو دا عذاب الہی تا بیا تسلی دا نبی علیہ السلام تا مختصر بیا پینز احوال دا قیامت ذکر کئی افترا پا پینزو سیزنو او دا انسان اوصاف قبیحا وہ ذکر کئی زکه چې هغه سره مستحق د عذاب ګرځي بیا اوصاف المؤمنین نه د پاره د دفع د عذاب بیا زورنه د تخفیف اخروی. عبد الله ابن عباس فرمایي نظر بن حارثه په طریقه د ټوکو ویلو اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا اجاره من السماء اويتنا بعذاب نليم. نو دا صورت نازل شخا چخا تاسو زما عذاب غختر درغه. بسم الله الرحمن الرحيم شورو کوم پیمدا دنم دا الله چا مخاسو رحمتن والا دے سال سائلون بے عذاب واقع اغختو یا غختون کی عذاب واقع کی دن کے لل کافرین شتر کافران لرا لیس لہو دافع نشتاغ لرا ایسو کڑون کے عذاب برائشی سو کے اڑو لینش من اللہ ذل معارج معارج اندر پایا سورت زخرف دری درش کی دا مسئلہ تیروا من اللہ ذل معارج د طرف آد اللہ نا چ اسمان والد تعرج الملائکۃ والروح الیہ ورخیجی ملائک اور روح اغتا فی یوم پدا سے رس کے کان مقدار چدے مقدار انداز داغے خمسین الفسنا پنزو در کرنا فس بیر صبرن جمیلا صبر کوا صبر خیستا بعض احادیثوں کشتا لکا سراج المنیرم ذکر کری دی چھے ابو داود و نسائی کشتا چھے دروز دا قیامت با پنزوس مقاماتی او ہر مقام بے سی زر کال وئی نو کان مقدارو خمسین الف سنا پنزوس زر کالش فض بیر صبرن جمیلا صبر کوا صبر خیستا انہم یرونہو بعیدا یقنن دیوینے دے عذاب لر لرے و نراو قریبا ونمگا غنیز دے یوم تکون السماو کل محلے پرد قیامت شب آسمان پشاند تامبے وی لکڑے شوے و تکون الجبال کل اہن شبا دا غرنا پشاند رنگی نے وڑے ولا یسألو حمیم حمیما تپوس منشی کو لے ہو دوست بل دوستنا یو بس سرونا طول با خود لکی گی دیتا یود المجرم ارمان بکی مجرم لو یبتدی من عذابی و من ببنی چھے جرمانہ کی ورکی دا عذاب دا غیر وزنا دا بچاو ببنی پا زامن اخپلو سرا یر دا زامن با طول ورکم خوچے عذاب نبشم اللہ بوئینا و صاحبتی دا خد اخپل سرا اللہ بوئینا خزم جرمانہ کی نقبلوم و آخی پر اخپل سرا اللہ بوئی رورم نرے قبول و فصیلتی پا خاندان پل سرا اللہ بوئی خاندان امن دا قبول اللہ تی تو وی آغا چی دلر ہے زیور کاؤ اللہ بوئی مڑا کتا پا دیزم کتا کرا سور دنیا دا دا ٹول راکے خدا نقبلوں و من فی الارض جمعی آغا سوک چی پز مکہ کی دی دا ٹول سم مایون جی بیا بچ کی خپلزان لرا کلا چرنا نو چی نا نو اللہ بوئی نالزا دا گرمی لمبی دے نزات اللہ شوا راکون کرے سرمن لر داندہ منونا دا عذاب دے دا بتا تے ٹک ملائی گی تدعو من ادبر و تولا مخی گرزو لے دے اے عن القرآن و جمعا فا او آمال جمع کرے ہو اپلوخو کے خود لے ہو فا او آ اکثر دا خز پلوخو کے پیسی ایک دیخا بڑاگان پرتغاخ پورے تڑی بڑے خز سر پیچک پورے تڑی و جمع فا او آ مال جمع کرے ہو لوخو کے خود لے ہو ان الانسان خلق حلوا یقینا انسان پیدا کرے شوے دے دیر ہی رسناک اذا مستو شروک جزوا کلچو رشیدت مصیبت نفریادو نہ کئی. حضرت انس وی پیغمبر فرمائی چھے انسان بڑھائی شی دکی دو سیزو نزوانان شی حرس المال او حرس دا اگت جون دا پیسی اڈیر خوخی خوا زامن وطوی بابا ڈوڑے چھے دا جامع دا کوا خیر دے مونگ بدلا سل دو سو روپے دا افتے خرچی لم در کو نو دے سے چلو کی دے پلا رو کسو پاڑا کی گردی خدای مو بخ زامن میں دا لگان دی نمی ساتی ما سر امدادو کی کاکاز دا خو زامن شتا دیر دا لگان دی چپ شا تا سو داغی نه خبر زامن شرمی خوا. اللہ فرمائے نو نبی علیہ السلام وی چی بوداشی حرس دا مال پیداشی او گدوال دا عمر غواری چیرا ما خو لاسیر کی پونے ندر ریش لکھا. اللہ فرمائے ان الانسان خلق حلوا اذا مسه شر جزوعا کل چې ورسید ته مصیبات نو فریادونه کوي، و اذا مسه الخير منوعا کل چې ورسیږي د ته خیر نو منع کول کوي. الا المصلين لیکن من گزاران، الا المصلين من الا المؤمنين الكاملين خا الذين هم لا صلاتهم دائمون، دا هغه کسان دي چې پخپل منځونو همیشواله کوي د خپل خوخي منځ نه خا. والذين في اموالهم حق معلوم، هغه کسان چې په مالونو د دې کې حصه ده مقرر،